สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในแต่ละวันก็จะนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปให้ฟังพระสูตรบ้างตอบคำถามบ้างนำหมวดธรรมเรื่องราวเป็นข้อเป็นบทมาพูดคุยแยกแยะแจกแจงตามความเข้าใจให้ผู้ฟังฟังบ้างแต่บางทีก็ไม่ได้มาคนเดียวบางทีก็มากับคุณเตือนใจด้วยในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงของวันอังคารนี้ก็จะมานำพาท่านผู้ฟังในการที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยคือหมายถึงการที่เราธรรมะนั้นมาส่งไว้ในใจซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของการปฏิบัตินั้นจะทําในรูปแบบของการที่คุณไปวัดนั่งขัดสมาธิหลับตาไม่พูดคุยกับใครอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งหรืออีกรูปแบบหนึ่งคุณอยู่ที่บ้านทํากิจในบ้านกับคนในครอบครัวรักษาหน้าที่ให้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นคู่ครองก็ไม่นอกใจดูแลช่วยเหลือกันพูดจาดีๆมีความอบอ้อมอารีคอยดูแลเชื่อฟังกันอย่างนี้หรือว่าอยู่ที่ทำงานมีความขยันขันแข็งในหน้าที่รักษาศีลได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีเมตตาจิตอันนี้ก็ชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมนะอยู่ในรูปแบบของชีวิตประจำวันได้ทั้งนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งดีเพราะว่าด้วยความที่บางทีเป็นคฤหัสถ์นะท่านผู้ฟังก็ต้องหาเลี้ยงชีพแต่ยังยินดีในเงินและทองยินดีในของหอมเรื่องรูปไล้รูปทากินข้าวเย็นยินดีในบุตรภรรยาทาสทาสีพวกนี้ถ้ายังยินดีอยู่ก็ปฏิบัติในรูปแบบนั้นก็ได้นะที่ตัวเองอยู่แบบนั้นรูปแบบในการปฏิบัตินั้นก็คือรักษาศีลให้ดีการพูดจานี่ก็ให้เป็นสัมมาวาจาอันนี้ชื่อว่าเรามีการปฏิบัติธรรมละในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในจิตใจโน้มน้อมมาในทางที่จะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาศีลได้นะมี4อย่างเนี่ยก็เรียกว่าผู้ที่มาตามกระแสแห่งธรรมะแล้วจะเป็นผู้ที่มีความปีติปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมได้ก็ควรขวายในการปฏิบัติที่จะทำให้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่อย่างกรณีในสมัยพุทธกาลอย่างเนี้ยพวกคฤหบดีหรือว่าคนประชาชนทั่วๆไปที่เขานับถือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ยังทำมาหากินดูแลครอบครัวไปทำงานตอนเช้าแต่ตอนเย็นกลับมาบ้านแต่เขาก็ยังขวนขวายในการที่จะปฏิบัติเพิ่มเติมเช่นบางทีบางครั้งวันพระก็ไปหยุดงานแล้วก็ไปฟังธรรมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันแต่อย่างท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีนี่เป็นคฤหบดีที่มีทรัพย์มากอาจจะมีเวลาว่างหน่อยก็ไปวัดทุกวันทุกเช้าก็เอาอาหารไปส่งแต่ไม่ใช่ไปวันละครั้งตอนเย็นก็ยังเอาพวกยาพวกอะไรที่เป็นของที่จะเป็นปัจจัย4ที่สมควรแก่สมณะจะบริโภคไปวัดแต่ไปวัดนี่ไม่ได้เคยมีมือเปล่าไปเลยไปทุกวันด้วยแล้วก็ยังมีการขวนขวายในการทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยทำฝังธรรมะเนี่ยมาถึงบ้านเราเลยแต่คุณเปิดวิทยุเนี่ยก็มีเสียงแจ้วๆออกมาละเป็นเสียงธรรมะรายการนั้นรายการนี้ทีวีเขาก็มีทั้งหลายช่องให้เราเลือกฟังได้ไอ้ก็อ้างที่ว่าโอ้ฉันทำไม่ได้หรอกยังวุ่นวายยังอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เสียงของเราเป็นเสียงของกิเลสท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับสนิมเหล็กเนี่ยสนิมเหล็กเนี่ยออกมาเพื่อที่จะทำลายตัวเหล็กในตัวสนิมเนี่ยก็มีโมเลกุลมีพันธุกรรมของเหล็กอยู่ไม่ว่าจะเป็นสนิมเหล็กหรือว่าเป็นปลีกล้วยสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กใช่ไหมปลีกล้วยก็เกิดจากต้นกล้วยลูกแม่ม้าอัสดงก็เกิดจากแม่มันขุยไผ่ก็เกิดจากต้นไผ่คือต้นไผ่เนี่ยมันจะเวลาที่มันใกล้จะตายเนี่ยมันจะมีขุยไผ่ออกมาขุยไผ่เนี่ยคือเม็ดของมันนั่นแหละเหมือนกับต้นข้าวจะมีเมล็ดข้าวใช่ไหมแล้วมันก็ตายไปต้นไผ่เนี่ยก็จะมีขุยไผ่ขุยไผ่นี่คือเมล็ดไผ่นั่นเองเป็นพันธุกรรมของไผ่นั้นอยู่ในขุยไผ่นั้นแล้วกอไผ่นั้นก็จะตายไปในปลีกล้วยก็มีพันธุกรรมของต้นกล้วยพอปลีกล้วยออกมาต้นกล้วยก็ตายไปลูกแม่ม้าอัสดงคลอดออกมาแม่มันก็ตายไปแต่ในตัวลูกมันก็มีพันธุกรรมของมันสนิมเหล็กเกิดจากเหล็ก ก็มีพันธุกรรมของเหล็กนี่แหละแต่ว่ามันทําให้เหล็กนั้นเสื่อมสภาพเสื่อมความแข็งแกร่งเสื่อมความแวววาวเงางามคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปกิเลสก็เกิดจากจิตแต่ไม่หวังจะทําลายจิตนั่นเองให้จิตนั้นมันอ่อนกําลังเสื่อมกําลังไปแล้วเวลามันเกิดมานะมันเหมือนตัวเราเป๊ะแต่มันจะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราไม่ทำอย่าปฏิบัตินี่คือลักษณะของกิเลสคือถ้าเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยกิเลสมันจะตายในระหว่างก่อนที่กิเลสมันจะตายเนี่ยมันไม่อยากตายมันต้องดีดดิ้นออกมาไงดีดดิ้นมาเป็นเสียงนั้นว่าเอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกโอ้ยพูดอะไรมันยากยังต้องทำงานไม่มีเวลานี่เสียงกิเลสไม่ใช่เสียงของเรานะแต่มันจะเหมือนเสียงเราเป๊ะมันจะเนียนมากปลอมตัวเสียงก็เหมือนท่าทางการพูดสำเนียงคำพูดคำจาอะไรเหมือนหมดแต่คำพูดเนี่ยเป็นลักษณะในทางที่จะให้ไปตามกระแสของตัณหาไม่ได้ไปตามธรรมอันนี้คุณมั่นใจได้เลยว่านั่นคือเสียงของกิเลสในจิตใจของเราเนี่ยมันมีความเศร้าหมองตรงนี้อยู่ก็เรียกว่าเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นเหมือนด้านมืดในจิตใจของเราซึ่งบางทีก็ซ่อนอยู่ลึกบางคนซ่อนอยู่ลึกมากต้องนานๆถึงจะเห็นสักทีนึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดีอันนี้ก็ยังดีหน่อยแต่บางคนก็เห็นได้ชัดเจนไอ้ความชั่วความมืดนี่ออกมาทางกายทางวาจาด้วยถึงขนาดชักนําให้ผิดศีลคบเพื่อนชั่วทําไปในทางไม่ดีเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเจ้าชู้อันนี้คือด้านมืดมันออกมามากเห็นได้ชัดเจนซึ่งธรรมะนี่แหละธรรมบุฟังจะเป็นทั่วที่จะจัดการกับกิเลสเหมือนเหล็กเนี่ยธรรมบุฟังถ้าบอกว่าเราขัดสนิมมันออกไปมันก็จะมีความแวววาวเหล็กนั้นก็จะคงคุณสมบัติในการที่จะรับน้ําหนักได้มีความแข็งแรงเหมือนเดิมจิตใจของเราถ้ามีกิเลสมาพอกพูนสะสมอยู่มากเนี่ยมันจะอ่อนกําลังจะไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องราวบางอย่างได้อย่างดีแต่เป็นไปตามธรรมมันจะตัดสินใจไม่ได้พอเริ่มอ่อนกําลังตัดสินใจไปในตามทางของกิเลสเนี่ยจิตก็อ่อนกําลังลงเรื่อยๆกิเลสก็มีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆทําผิดพลาดมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมลดลงอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นแล้วก็ถูกมารชักพาลงไปสู่นรกเหนือเดรัจฉานเปรตวิสัยในกิเลสมันก็ยังอยู่ได้มันก็ดีใจเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทวนกระแสการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการทวนกระแสคือไม่ใช่ว่าเป็นคนขวางโลกนะแต่นี่เรากําลังพูดถึงการทวนกระแสของเจ้ากิเลสตัณหาสิ่งที่ไม่ดีมาในทางสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่งามความดีความงามตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราจะต้องเลือกทําเอาการเลือกทําเอาเนี่ยสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจตัวนี้ก็ใช้กําลังจิตต้องใช้ความคิดใคร่ครวญอย่างเช่นมีคนมาถามท่านผู้ฟังบอกว่าเอาให้คุณเลือกคุณจะเอาอะไรระหว่างเอาเงิน100บาทตอนนี้กับให้คุณ1,000บาทปลายเดือนเนี่ยตอนนี้ต้นเดือนใช่ไหมเอา100บาทไปตอนนี้หรือว่าจะเอา1,000บาทตอนปลายเดือนแต่คนที่เขาสามารถที่จะคิดใคร่ครวญพิจารณาได้ดีเนี่ยก็บอกเอา1,000บาทตอนปลายเดือนสิมันถึงจะดีกว่าใช่ไหมมันคุ้มค่ากว่ากันรอแค่อีก20กว่าวันเนี่ยมูลค่าของ100บาทนี่จะเพิ่มเป็น 1,000 บาทนะมันคุ้มกว่ากันดังนั้นเอา 1,000 บาทตอนปลายเดือนดีกว่าก็คิดไปอย่างนี้อันนี้ถูกต้องนะเป็นหลักการคิดที่เป็นไปในทางเศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วก็คุ้มค่ากว่ากันอันนี้เราตัดสินใจได้ดูจากตัวเลขได้ทีนี้ถ้าเขาเอามาให้คุณเลือกอีกระหว่างว่าถ้าคุณจะเอาโครงการนี้มีมูลค่า1ล้านบาทแล้วคุณต้องทําสิ่งนี้สมมุติว่ามีสโคปหรือว่าขอบเขตของการดําเนินงานมีอยู่5อย่างเนี่ยแล้วก็มีโครงการเป็นมูลค่า1ล้านบาทคุณต้องทํางาน5อย่างนะก็มีโครงการหนึ่งมูลค่า2ล้านบาทสมมุติมูลค่า2ล้านบาทแต่คุณต้องทํา1 2 3 4 5แล้วก็6และ7นะเพิ่มเป็น7อย่างนะแต่ว่ามีมูลค่าถึง2ล้านบาทมูลค่าเพิ่มตั้ง2เท่าแต่งานเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแค่2อย่างคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาก็ยอมที่จะทํางานหนักใช่ไหมเพื่อที่จะให้ได้เงินมากขึ้นนี่คือเขาพิจารณาอย่างดีถูกต้องดีงามใช่ไหมในทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยในทางด้านการบริหารจัดการด้านการทํางานในทางธรรมะก็เกี่ยวข้องว่าฉันก็ทํางานหนักขึ้นก็ได้เงินมากขึ้นกว่านี่เป็นความคิดที่ถูกต้องคุณก็เลือกโครงการที่มันมีมูลค่าสูงแล้วก็ทำงานหนักขึ้นนิดหน่อยอันนี้จะคุ้มค่ากว่ากันนี่คือกรณีที่2ทีนี้การเลือกในลักษณะนี้เราก็ดูพิจารณาจากสิ่งที่เป็นตัวเลขสิ่งที่เป็นการงานที่ทําไปทีนี้ว่าถ้าเราเพิ่มความซับซ้อนของเรื่องราวขึ้นไปอีกในเช่นว่ามีโครงการหนึ่งมูลค่า10ล้านบาท แต่ว่าคุณจะทำงาน10อย่างเนี่ยแล้วก็ให้เงินคุณ10ล้านบาทแต่1ใน10อย่างที่คุณต้องทำเนี่ยในขอบเขตของงานก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ใช่ไหมแล้วก็ให้คุณเงินคุณ10ล้านบาทนี่เป็นโครงการว่าอย่างนี้ทีนี้1ในงาน10อย่างนี้มันจะต้องผิดศีลแฮะเช่นว่าจะต้องโกหกหลอกลวงหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือโครงการที่1กับโครงการที่2มีมูลค่า5ล้านบาทแล้วก็ให้คุณทำแค่5สิ่งแต่5อย่างที่ให้คุณทำเนี่ยแล้วมีมูลค่าโครงการ5ล้านบาทเนี่ยแล้วคุณไม่ต้องทำผิดศีลอันนี้คือกรณีที่3นะท่านฟังนะโครงการแรกมีมูลค่า10ล้านบาทแล้วคุณจะต้องทำ10อย่างนี้ซึ่ง1ใน10อย่างนั้นจะต้องมีการผิดศีลทำไม่ดีล่ะในขณะที่อีกโครงการหนึ่งมูลค่าน้อยกว่าแค่5ล้านบาทแต่ว่าไม่ต้องทำผิดศีลเราทำถูกต้องไปตามทำนองคลองธรรมของเราได้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราจะต้องเลือกดูให้ดีว่าอะไรมันคุ้มค่ากว่าอะไรถ้าเราจะเลือกสิ่งที่จะผิดศีลแต่ว่ามีมูลค่าของเงินมากกว่ามูลค่าของเงินตรงนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเรามาพิจารณาดูนะมันเพิ่มกว่าเท่าไหร่5ล้านใช่ไหมแต่ว่าต้องทำผิดศีลโอ้ผิดศีลนี่เหมือนกับเสียเงินไปไม่ใช่ว่าเสียแค่5ล้านเสียกว่ามากนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าศีลเนี่ยถ้าพูดก็พูดเถอะเป็นอริยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์นี่คือหมายถึงของที่เป็นความดีความงามของที่เป็นความดีความงามที่เราไม่สามารถที่จะซื้อหาได้ด้วยเงินเนี่ยมันมีมูลค่าชนิดที่ว่าเอาเงินไปแทนตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยแทนที่เราจะเลือกโครงการที่มีมูลค่า10ล้านบาทแล้วต้องทำผิดศีลเราก็มาเลือกโครงการที่มีมูลค่า5ล้านบาทแล้วไม่ต้องทำผิดศีลนี่คนฉลาดเขาจะเลือกกันอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์เรามาทำความเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมของเราคือทรัพย์ทั่วๆไปเช่นเงินทองทรัพย์สินของมีค่าที่ดินหรือว่าตราสารหนี้หุ้นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณมีนี่เรียกว่าเป็นทรัพย์ทั่วๆไปเป็นโภคทรัพย์จะเป็นข้าวเปลือกเป็นเงินทองเป็นเรือส่วนไร่นาที่ดินเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ตามอันนี้ก็เรียกเป็นโภคทรัพย์ซึ่งโภคทรัพย์เนี่ยสามารถเปลี่ยนมือได้เงินมันไปอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เชื่อฟังคนนั้นบางทีอยู่ในกระเป๋าเรามันไม่เชื่อฟังเราด้วยซ้ำเรากลับต้องเป็นทาสของเงินอย่างเงี้ยเป็นทาสของเงินทั้งที่เรามีอยู่ด้วยเป็นทาสของเงินทั้งที่เราไม่มีด้วยบางคนอยากมีเงินแต่ไม่มีใช่ไหมก็เป็นทาสของเงินที่ตัวเองไม่มีนั่นแหละไปเที่ยวตามหามันพอมีแล้วก็ถูกมันครอบงำนั่นมันเป็นอย่างนี้ได้นี่คือลักษณะของโภคทรัพย์ที่เป็นภายนอกแล้วโภคทรัพย์ที่เป็นภายนอกเนี่ยก็สูญหายได้ถูกเผาก็ทำลายไปได้ในเวลาแลกซื้อก็มีมูลค่าขึ้นขึ้นลงลงตามตลาดตามอุปสงค์อุปทานถ้าความประสงค์ความต้องการมันสูงราคามันก็สูงตามถ้าอุปทานคือการจัดหาให้มันมากราคามันก็ต่ำลงมีมูลค่าขึ้นขึ้นลงลงตามราคาตลาดโลกสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองภายนอกเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์เนี่ยท่านผู้ฟังมันอยู่กับเราแต่คนอื่นขโมยไปไม่ได้คนอื่นจะมาขโมยศีลของเราไปเขาจะทําไม่ได้คนอื่นจะมาขโมยสมาธิและขโมยศรัทธาขโมยหิริโอตตัปปะของเราไปเนี่ยเขาจะทําไม่ได้เขาจะมาเผาทําลายให้น้ํามันพัดพาไปให้ไฟมาไหม้ไปตรงนี้จะทําลายไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีมูลค่าขึ้นลงตามราคาตลาดศีลสมาธิศรัทธาพวกนี้อยู่ที่ไหนมันดีอยู่ในตมมันดีอยู่ในสลัมมันดีอยู่ในคฤหาสน์ดีแน่นอนอยู่ในปราสาทราชวังก็ยังดีของมันอยู่นี่คือลักษณะที่เราต้องพิจารณานะท่านฟังนะว่าถ้าเราอยู่ด้วยความเป็นคฤหัสน์เราจะปฏิบัติธรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยคุณต้องรักษาอริยทรัพย์อันนี้ไว้ให้ได้อยู่ในใจของเราเรารู้จักรักษาอริยทรัพย์ในเริ่มต้นตั้งแต่ศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณมาฟังธรรมอยู่เรื่อยๆคุณมีการขวนขวายในการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยนี่คืออริยทรัพย์ของเราอริยทรัพย์ของเราเนี่ยมันมีมูลค่าหาไม่ได้ที่จะมีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้มาเปรียบเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกระหว่างที่จะผิดศีลไม่ให้ทานล้มเลิกศรัทธาแล้วเอาเงินให้คุณสัก10ล้านบาทคุณอย่าเลือกตรงนั้นเพราะนั่นจะเป็นทางหายนะแต่มันไม่คุ้มกัน10ล้านบาทเนาะแล้วจะให้ฉัน ไม่ต้องให้ทานหรอให้ฉันเสื่อมศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ผิดศีลเหรอเราอย่าเอาตรงนั้นเราต้องรู้จักฉลาดในการที่จะเลือกฉลาดในการที่จะคิดพิจารณาให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ศีลศรัทธาจาคะปัญญาหิริโอตตัปปะสมาธิปัญญาพวกนี้เป็นอริยสัพท์ที่มันมีมูลค่าสูงกว่าตัวเลขที่เขาเอามาติดไว้ตามสิ่งต่างๆในที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังเพื่อที่จะมาถึงจุดตรงที่ว่าบางคนคิดว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาหรอก5วัน7วันที่จะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรือว่าแค่จะมาฟังธรรมงธรรมะอะไรฉันต้องไปทำงานทำงานดีไหมดีแน่นอนท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเนี่ยกำลังจะพูดถึงว่าเราก็ปลีกเวลาบ้างนะให้มีเวลาสักช่วงหนึ่งในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละปีแต่ละวันอาจจะมีเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหรือว่า10นาที20นาทีก็แล้วแต่ในการที่จะให้มีข้อมูลของธรรมะเข้าไปในจิตใจของเราบ้างนะตรงนี้มันคุ้มกันเพราะอะไรเรากำลังสร้างสมอริยทรัพย์เรากำลังปลูกศรัทธาเรากำลังสร้างสมปัญญาเรากำลังเจริญศีลของเราเนี่ยให้มีเวลาที่เราจะมาใส่ตรงนี้บ้างอย่าเอาเวลาไปทุ่มเทในเรื่องของการงานทั้งหมดนะแบ่งเวลาบ้างเพราะว่าการงานแน่นอนมันมีมูลค่าของมันอยู่อย่างเช่นบางคนทำงาน1ชั่วโมงได้ 1,000 บาทโอ้บางคนทำงานทั้งวันยังไม่ได้ 1,000 บาทเลยนะคนนี้ทำงานชั่วโมงเดียวได้ 1,000 บาทถ้าคุณจะเอาชั่วโมงหนึ่งนั้นมาโอ้ยนั่งสมาธิเหรอโหสูญเสียได้ไป 1,000 นึงนะอันนี้คุณต้องคิดให้ดีแต่ว่าเราต้องรู้จักแบ่งเวลาบ้างคือไม่ได้เอาทั้ง24ชั่วโมงแต่ก็เอามาสักส่วนหนึ่งที่เราจะเจียดเวลามาในการที่จะสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นในใจของเราความตระหนี่ในใจเนี่ยมีมันไม่ดีมันจะทำให้จิตใจของเราแห้งผากต่อให้มีเงินก็จริงอ่ะแต่มันก็เหมือนไม่มีคุณมีเงินมากแม้แต่เหนียวเงินแค่พันเดียวเนี่ยเพราะว่าทำงาน1ชั่วโมงแม้คิดว่าจะเอาไปปฏิบัติธรรมมันตระหนี่ไว้นั่นด้วยหรือมันจนกันแน่นี่ความคิดแบบนี้แต่ความคิดแบบนี้ไม่ใช่ของเรานะเป็นความคิดของกิเลสนะมันจะทำให้เราตระหนี่เราต้องตัดมันทิ้งไปนะด้วยการที่ปฏิบัติธรรมโดยการที่เจริญธรรมะไว้ในใจแล้วในปีหนึ่งก็อาจจะต้องหาเวลามาหลีกเล่นปฏิบัติธรรมบ้าง7วัน10วันแทนที่จะไปเที่ยวกินดื่มเล่นไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เสียเงินอีกไปเที่ยวน่ะสู้มาปฏิบัติธรรมดีกว่าสร้างสมอริยทรัพย์ได้ทรัพย์นี้สูงขึ้นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามาพูดกับท่านผู้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะชักชวนให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักในการที่จะใช้เวลาของเราให้มันคุ้มค่าในการที่เราจะสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาในใจแล้วเราก็แบ่งเวลาให้ถูกโดยความที่บางทีเป็นคารวาสเนี่ยมันก็ยังยินดีทองและเงินยินดีในอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจต่างๆอันนี้ก็ธรรมดานะแต่ขอให้รักษาศีลให้ได้ขอให้รักษาศีลให้ดีถ้าเราจะต้องเลือกทำสิ่งที่มันผิดศีลไม่ดีเราเลือกสิ่งที่มันจะไม่ผิดดีกว่าอันนี้มันจะคุ้มค่ากว่ากันแล้วในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยก็ให้เจียเวลาในการที่เราจะสร้างสมอริยทรัพย์ของเราในใจตรงนี้เอาไว้ดีวันนี้ก็จะชวนท่านผู้ฟังเนี่ยแหละปฏิบัตินั่นแหละเอาตอนนี้เลยแต่ใช้เวลาที่เรามีอยู่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ในการที่เราเอ้าอย่างน้อยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นรูปแบบในชีวิตประจำวันแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบที่เป็นการนั่งสมาธิบ้างในเวลาเราจะนั่งสมาธิท่านผู้ฟังเราก็หาที่ที่มันจะเป็นเรือนว่างในที่มันคือหมายความว่าเป็นที่ที่ไม่ได้มีกิจกรรมอื่นๆใดๆนะอาจจะเป็นในรถนั่งกันอยู่เฉยๆ เราไม่ได้เป็นคนขับเราจะนั่งสมาธิก็ได้หรือในห้องนอนของเราเองที่ไม่ได้มีกิจกรรมอื่นๆใดๆฉันจะทำสมาธิตรงนี้ก็ได้บางคนมีห้องเฉพาะเช่นห้องพระบ้างหรือบางคนมีที่ทางไว้สำหรับการนั่งสมาธิอันนี้ก็ใช้สถานที่เหล่านั้นในเรื่องเป็นเรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาเพื่อให้ฐานมีความมั่นคงถ้าที่ไหนมีเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์อะไรต่างเตียงนั่งได้ก็นั่งไปนะตั้งกายตรงแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำเราก็มาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะพุทโธธัมโมสังโฆนี้เป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงไว้ก่อนพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้บอกว่าคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ4ได้อันนี้จะเป็นทางที่จะพ้นทุกข์เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะเข้าใจอริยสัจ4เราจะอาศัยอะไรในการที่จะเข้าใจอริยสัจ4คุณจะมานั่งสมาธิหลับตาดูหนังตาเนี่ยคุณจะเริ่มยังไงตรงนี้แหละจึงเริ่มที่พระพุทธคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้ที่สามารถจำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ เป็นต้นนะเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้เราก็ระลึกถึงคุณของพระธรรมด้วยว่าพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แหมตรงจริงตลอดกาลไม่ว่าจะเวลาไหนก็ถูกต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นก็มาพิสูจน์ได้เป็นสิ่งที่เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้ให้ผลด้วยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะคัดง้างติเตียนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปได้เลยนี่คือคุณของพระธรรมให้เราระลึกถึงคุณของพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อที่จะรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ไม่ว่าใครอ่ะท่านผู้ฟังใครที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะพระในสมัยพุทธกาลไม่ใช่เฉพาะภิกษุในสมัยปัจจุบันแต่ยังรวมถึงฆราวาสญาติโยมบาสุบาสิกาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาก็เป็นหมู่ที่ปฏิบัติดีเหมือนกันเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์เรามีร่างกายมีลมหายใจมีจิตใจนี้ได้ก็เพราะว่ามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดก็ระลึกถึงคุณของมารดาบิดาด้วยที่ท่านให้ข้าวให้น้ำให้ชีวิตเรามาให้กำเนิดเราขึ้นมาแล้วก็มีความเอ็นดูกรุณาเลี้ยงเรามาเนี่ยใหญ่โตขึ้นมาได้มีความคิดอ่านทำนั่นนี่ก็เพราะว่าท่านให้ชีวิตเรามาแล้วก็ให้ระลึกถึงคุณของมารดาบิดาด้วยเมื่อเราระลึกถึงคุณของพระพุทธระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ระลึกถึงคุณของบิดามารดาแล้วก็ตั้งจิตไว้ทั้งหวังให้จิตใจของเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นบาดฐานแล้วตั้งจิตขึ้นด้วยสติเราจะตั้งจิตขึ้นด้วยสติจากการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจก็ได้เรามาสังเกตดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะดูบริเวณที่เราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นี้จิตเราก็ตั้งขึ้นแต่พยายามทำจิตให้เป็นสมาธิโดยอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่เราระลึกถึงมาก่อนหน้านี้แต่พยายามทำจิตของเราให้เป็นสมาธิทำไมเพราะว่าบุคคลที่เจริญสมาธิเนี่ยท่านผู้ฟังจะรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงได้ซึ่งความจริง4ประการคืออริยสัจ4นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงเชิญชวนบอกกล่าวให้มาเจริญสมาธิเถิดมาอยู่หลีกเร้นเถิดบุคคลที่จิตเป็นสมาธิแล้วจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้ง4เราอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อที่จะมารู้อริยสัจ4ตั้งจิตขึ้นใช้เรื่องของลมหายใจก็ตามหรือว่าจะใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้อันนั้นก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าจากลักษณะที่เป็นมหาบุรุษ32ประการอันนี้เป็นความคิดนะก็เรียกเป็นมโนกรรมเป็นมโนสังขารเราคิดนึกเรื่องของพระพุทธเจ้าไปอ๋อท่านเคยไปที่นี่หรือถ้าเราเคยไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียเนปาลเราจะระลึกถึงสิ่งต่างๆสถานที่ต่างๆเหล่านั้นอันนี้จิตใจเราก็น้อมไปถึงพระพุทธเจ้าละหรือบางคนจะใช้วจีสังขารใช้คำว่าพุทโธพุทโธอันนี้ก็ได้แต่พอเราตั้งจิตของเราขึ้นอย่างนี้แล้วคือมีสติตั้งขึ้นละคนที่มีสัมมาสติธรรมฟังจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้บุคคลที่มีสัมมาสมาธิเรามาพิจารณากันเรานั่งสมาธิระลึกถึงลมหายใจก็ตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตามจิตก็ค่อยน้อมเป็นอารมณ์เดียวคำว่าจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความคิดเลยนะมันก็จะมีความคิดเรื่องต่างๆนานาบ้างแต่ความคิดนั้นไม่ใช่เป็นความคิดที่จะเป็นไปในทางกามพยาบาทหรือเบียดเบียนหรือมันผ่านวับแวบมามันก็ผ่านไปไม่ได้มาตั้งอยู่คงอยู่ดำรงอยู่ในจิตของเราจิตแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเรามาพิจารณากายของเราตามบุฟังกายของเราก้อนนี้มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญโตใหญ่ขึ้นมาได้ก็โดยการที่มีข้าวสุกและขนมสดเป็นสิ่งที่ต้องมีการล้างการเช็ดการนวดการขัดการฟันอยู่เป็นประจำแต่มันก็ยังป่วยได้เจ็บได้แต่ทำลายไปได้เพราะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาตรงนี้แหละที่เรามาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของเราในกายนี้ว่ากายนี้มันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไล่มาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกแยะแจกแจงออกมาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับคนฆ่าโคเนี่ยเขาฆ่าโคแล้วก็นั่งปาดนั่งแบ่งส่วนต่างๆของโคอยู่ที่ทางสี่แยกแต่เขาเชือดคอโคแล้วก็ต้องเอาหนังออกถลกหนังออกแต่ถลกหนังออกตัดคอออกตัดขาออกแยกส่วนที่เป็นเครื่องในออกมา แยกส่วนที่เป็นเนื้อสารออกมาส่วนที่เป็นเนื้อติดมันแยกเอาไว้ส่วนพุงส่วนหลังแยกกันไปแยกกันไปเช่นเดียวกันเราพิจารณากายของเราในลักษณะนี้มีอะไรบ้างในกายเนี่ยเอาผมก่อนเลยเอาเส้นผมมาดูมันสวยงามขนาดไหนบางคนผมยาวสลวยถ้าพระนี่ก็ผมสั้นหน่อยเอาสวยๆนี่แหละเอาผมยาวๆนะสวยสวยหรูอยู่บนหนังศีรษะใช่ไหมสวยงามดีหวีไปหวีไปเอ๊แต่ถ้าผมมันไปกองอยู่ตรงท่อน้ำเนี่ยนะโอ้ยแล้วมันก็ทำให้ท่อตันนะดึงขึ้นมาก็โอ้โหทั้งดำทั้งเหม็นโอ้ผมที่ว่าสวยๆจากเมื่อตะกี้นี้มันไปกองกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นไม่สวยละหรือถ้าเขาเอาเส้นผมไปทำเส้นก๋วยเตี๋ยวโอ้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นหมี่โอ้เส้นหมี่ขาวๆเออดีเอาเส้นผมไปใส่แทนนั้นลวกกระชกกระชกมาใส่ถั่วงอกใส่น้ำซุปมาให้เรากินดูผมที่ว่าสวยๆมันจะกินลงไหมท่านผู้ฟังบ่าร่างกายเรามันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ว่ามีความสวยมันไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่มันเป็นของปรุงแต่งเอาปรุงแต่งฉาบทาไว้เฉยๆถ้าปรุงแต่งในลักษณะที่ว่าอยู่บนหนังหัวแล้วก็สีนี้กลิ่นนี้ลื่นไหลแบบนี้เออมันสวยแต่ถ้าปรุงแต่งแบบเดียวกันเนี่ยนะแล้วไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวเมาก๋วยเตี๋ยวนี่เอ๊ะมันกลับเป็นของไม่สวยอ่ะสมัยนี้เขานิยมสีแบบม่วงๆทองๆนิดนึงใช่ไหมสมัยก่อนนี่ต้องดำคลับเอาต่อไปไม่รู้มันจะเป็นยังไงมันมีการเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาฟันเหรอแหมเดี๋ยวนี้เขามีทำฟันขาวๆแล้วก็ทำฟันให้มันชิดกันนะเอาเหล็กดัดฟันอะไรมาใส่นะทนอยู่อีก 2-3 ปีแหมมันก็จะสวยแล้วแต่ถ้าฟันโดนแมงกินดูสิคนที่แบบฟันเขาไม่ค่อยได้รักษาเนี่ยนะแล้วก็มีรอยผุรอยอะไรต่างๆจนบางทีมันอุดไม่ได้เนี่ยหมอก็ต้องถอนทิ้งนะเก็บไว้มันก็จะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคฟันที่ว่าสวยๆก็ต้องถอนทิ้งหรือว่าเอาฟันสวยๆนี่แหละเอ้าไหนถ้ามันอยู่ในปากมันสวยใช่ไหมในปากนี่ก็จมอมไว้อยู่ด้วยน้ำลายอยู่ตลอดเวลาเป็นกระดูกที่ถูกแช่อยู่ในน้ำลายอยู่ตลอดเวลาในกระดูกส่วนอื่นๆของร่างกายเนี่ยมันจะถูกฉาบทาด้วยเนื้อแล้วก็เลือดแต่ว่ากระดูกฟันเนี่ยพิเศษหน่อยตรงที่ว่าจะถูกแช่อยู่ในน้ำลายตลอดเวลาแล้วถ้าเราเอากระดูกพวกนี้นะท่านผู้ฟังฟันเนี่ยก็เป็นกระดูกใช่ไหมเหมือนกับเวลาที่เขาจะนำน้ำซุปเนี่ยเขาจะเอากระดูกหมูไปต้มใช่ไหมเราเอากระดูกฟันดูเอากระดูกฟันเนี่ยไปต้มเป็นน้ำซุปใส่ก๋วยเตี๋ยวชามเดิมนี่แหละมีเส้นผมแล้วก็มีเศษฟันมาให้เรากินด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะกินไม่ได้เลยท่านผู้ฟังมันจะเป็นของที่น่าขยักขยั่งมากไอ้ที่ว่าสวยๆปรุงแต่งมาแล้วอย่างดีเอาแต่สวยๆเหมือนเดิมนั่นแหละแต่งมาแล้วแต่ถ้าไปอยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวอีกเหมือนกันมันกลายเป็นของที่แบบน่าเกลียดมากกินไม่ได้แล้วเราพิจารณาเห็นความจริงในกายของเรางี้ว่ามันเป็นของไม่สวยงามเป็นของที่ไม่เที่ยงมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นของที่ฉาบทาหลอกลวงไว้เฉยๆพิจารณาไปทำไมอย่างเงี้ยพิจารณาไปทำไมพิจารณาเพื่อให้เกิดความคลายกำหนัดนั่นเองอย่าเราไปยึดถือในสิ่งนั้นวันนี้มันเป็นตัวเราของเราเราก็ดูแลมันไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละผมยาวก็ตัดเอาถ้ามันเป็นรังแคคุณก็หายาอะไรมาใส่รักษาให้มันดีอย่าให้มันหยิกย้อยมากอย่าให้มันเป็นที่สังสมเชื้อโรคก็รักษามันให้ดีแต่ให้มีความเข้าใจว่าเราไม่ควรจะไปยึดถือสิ่งนี้ไว้โดยความเป็นตัวเราของเราทั้งผมด้วยทั้งฟันด้วยทั้งหนังด้วยโดยเฉพาะหนังหน้านี่แหละมันแต่งกันดีนักก็พิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงเราพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงแล้วให้คลายความยึดถือในสิ่งนั้นไอ้ตรงคลายความยึดถือนั่นแหละท่านฟังก็เรียกว่าทำนิโรธให้เกิดขึ้นนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาคลายความยึดถือในสิ่งที่เป็นขันธ์ห้านั้นซะกายของเรานี้ซะนี่แหละลักษณะการที่เราจะทำอริยสัจสี่ให้แจ้งผ่านการเจริญสมาธิผ่านการตั้งสติขึ้นผ่านการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยการที่เราปฏิบัติในลักษณะนี้ในการปฏิบัตินี้ท่านฟังสามารถที่จะสืบเนื่องต่อการปฏิบัติได้ในขณะที่ทั้งลืมตาหลับตาอยู่ในรถเดินทางไปไหนก็สามารถปฏิบัติได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆติดต่อกับทางรายการมาได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้มาที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร